سورت زلزال او سورت زلزلہ چه ختم شوا نو دا غی نه پس دا سورت چه کم شروع کی د سورت عادیات وای خا فدی عادیات تما تاس توئی دا اغه زجرونه شروع کی یو سورت فکرای د قیامت سره متعلق او دا ټول منکرین د قران ته زجرونه دی او دا منکرین د قران ته زجرونه دی یو دیمه خبره دادا چې پدې کې اغه خلق ته چې اغه مالدار د خپل مالداري د وجنه اغه ډیر بدمعاش شوی دی کنه سرمایدار سره اغه ته بزواجر ورکی او دا به صورت معون تر اخره پوری ویخه په اول کې د صورت عادیات ده دا نازل شوی دی پس د صورت عصر نه مکی صورت ده د مخ کې سره ربط کارا دی په مکینی صورت کې تخویف ورکو اوس پدې کې ورته اغه تخویف سبب ذکر کړي د مرض د کې سره چې الله دمو تخویف ورکی او دا رنگ دا مرض سبب ده و علاج خلید او دغه شانتی ورطره پا مخ کی که ویل چی پا دغه ورز بانده بستنو شی خلق با اذا زلزلت الارض و زلزاله ها نو دیکی بوتا بل حالت ده قیامت بیان کی افلا یعلم و اذا بوثر ما فی القبور چی دای برا پور تبک رشی اغا سوک چی پا قبرونو کی وی نو دا غی حالت ورطا ذکر کی خجی دا و ذکر کی گی دعوت صورت دا زجر بی اعمال الكفر والکنود پوشوی پا ناشکری او پا کفران بانده چی کم اعمال تاره کی کنا نو اغا بوتا شپاگم آیات کی ان الانسان لربه لکنود انسان که سور مالدار شنو دی بیا ناشکری شروع کی پا دی وجه بانده غیبان تا زجر ورکی او دغا شانده با دو نمونه دا اللہ صلاح پا دی صورت کی رازی اول با دغا ذکر کی شاهدان با پیش کی او بیا دا شاهدان نفس با بیا با زواجر ورکی دری داغی نفس تا بیا دری تخویفات کی گوری ورکی بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات قسم می دی پا اغا مندی وحنو کو اتنو باندی ذبحن ذبحن چه سکی که اغا پرشیگی پا پرشیدلو سارا ایک داسی تذبح ذبحن چه اغا داغا کیگی اغا اس ده سپی او داغا ده زماری ده گیدر داغا ابن عباس کوئی ده دید سینی اواق تسوی لکیگی اغای تذبح وی لکیگی نو اغای خاص که سماواز یو خرغونه کئی چه کلا من ده دیر تیز وی نو اغای تسوی اغای تذبح وی خواه دا صفات دا چالی دا صفات دا اسونگی بس اسونو سره لگوم نور بیا چا دا اوخانو ویلی چا دا سویلی دی اغی سره نلگوم زکر چه اغتو المرجوخ دی خواه والا فالموریاتی نو قسم میدی پا اغا اور یستون کو باندی قدحن پا وحلو دخپی پزمک باندی ای چه زمک باندی خپلگی کنا نو دیسکی دا دا دخپی نا اور وزی خواه فالمغیراتی نو قسم میدی پا اغا حمله کون کو باندی اغارت اغا حمله که دشمن سوی غافل وی پا اغی تیم که تا حمله که صبحن پا وقت سبا که پا اثر نبیهی نو پورتکی دی دا اسونا بیهی پا دی سسرا پا دی خفو سرا یا پا دی داغ سرا پا بیهی پا داغ اغارت که پا دی سبا که نقهن دوڑی لرا ای گردی لرا پا دی سبا که رتا گرده را پورتا که سبا که الان که پر خشوی اغاز مکه یه خی اغیر که گرده نوی پا دی دومر تیز روانی دا از چه دی پا سبا که گرده پورتا که پا وسط نبیهی نو بیان نوزی پا دی سرا بیهی پا وقت سبا که جمعن پا جمع دا کافرانو که اغیر تا وردن نشی قسم ده ده ده ده پینزه حالات ده ده از گوادی چه ان الانسان لربیه لکنود یقینا انسان چه ده لربیه ده رب پل لکنود دیر ناشکر ده انسان دیر ناشکر ده سنگا ده پینزه حالات گوادی پینزه حالات ده ده گوادی چه دی از تو گورا دی از تا مجازی مالک بس ورکی پیر و تورکی او عبو و تورکی ده دی پیر و عبو پا وجبان ده پا دی از ده پسهر که سوری او ده منده وی او پرشیگی او دغا از چکم دن پا دخپین او رو باسی ده دیخ پل مجازی مالک ده پارا او ده دیخ پل مجازی مالک ده پارا دیر ده وقت سبا کی تیار وی حمله تا ورزی او پا وقت ده سبا کی گردی پورتا کی او پل سینور مخامخ که و ده دشمن میانس تا وردان گی ده از ولی زکا ده دیخ پل مجازی مالک ده اغا بوسو او ده اغا عبو شکریا دا کی او و انسانا حقیقی مالک ده ما او ته زما چې کوم دنه شکریا نه ادا کې خوځه په کار خدا وا چې تا دغه شانتي زما دې دین لپاره منډواله تا دغه شانتي مطلب داله په دشمن ورتلې زما دې دین لپاره تا سينور مخامخ کولې او فدايي دې کولې دا بالکل د فدايي حمله ترغیب ده ان الانسان لربه لکنود یقینا دا انسان در خپل لپاره لکنود نا ناشکر دے کنود باز وی سخت دے کنود حسن بصری وی وی اغا ملامت کون کرے اللہ تعالی لرد خپل رب ملامت کی پس باندے دے نعمتوں نے یاد ائی او بس وی اللہ دا چل درا سرو کا پلان وقت تبارا نا پلان وقت تو خیر اگے پلان وقت داوسو تو لگا مصیبتوں ذکر کے اللہ تعالی کا دی تکنود وی و انه یقینن دے تیرے علا ذالک پر خپل شمتیا پر خپل ناشکر بانی لے شہید خپل گوا دے بل چا ضرورت نہیں تر خپل دے پجب ذکر کی و انه یقینن دا انسان چرے دا زواجر ور کی خا زواجر ثلاثه یو ان الانسان لربه لکنود دویم و ان ولا ذالک لشهید دریم و انه یقینن دا انسان چرے لحب الخير لشدید مال د مین سرا لحب الخير دا مال د مین کی لشدید دیر سخته پمینه د مال کی ډیر سخته دل مال دې خون ورته خیر نه مراد دې کی مال دې خیر مارته ویلو کله مار دې ایمان سره کله مار دې مال سره کله مار دې اثر دل دې خیر مار دې ایمان سره دل مال سره دې نو دې مینه د مال کی ډیر سخته مال چاله نه ورکه ډیر جات وخت به خیلوم دې سره ها افلا يعلم اذا بصرا واستخيف ورکه په دې روایتونو کې افلا يعلم آیا دې عقیدن لري اذا بصرا ما فی القبور کله تر پور تکلیشی اغا سوک چه پا قبرونو کی دی و خستلا اوراق کارکلیشی ما اغرازو نفی صدور کی پسینو کی دی یا غمرزونا این رب هم نو یقینن رب دوی چه دی به هم پا دوی باننی یوم ایزن پا دغا و رسل خبیر خبردار دی دزد دا قیدنیشتا دی دا مرض سا شو مرض دا دکنود شخا چه دا دیر زیاد سا دی ناشکر دی سبب دا مرض سا شو خب المال شو مال سره دیر امینه دا علاج دا مرض سا دی اغا دا دی دا اخیرت ولری دا مرضونه بکنه ختم شیده بروح موت شیخا